राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 मार्च 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। भगवान है, भगवान की लीला है। जो श्रेष्ठ है वो साउथ लीला हमें साक्षात परमात्मा है। थोड़ी सी भावना बदल गई है, आप भगवान का स्वरूप देखो, स्वयं क्या है जो दिखता है सब जैसे देना सावे भगवान सब परमात्मा है, उसमें परिवर्तन है वो सब देगा। लीला हो रही है परमात्मा ने लीला, कभी बीमारी आ जाए कभी ठीक हो जाए, कभी आने हो जाए कभी निराधर हो जाए, कभी मान हो जाए कभी अपमान हो जाए, ये सब लीला है। ना तो राजी होना ना नाराज होना लीला बदलते ही रहती छो ने कहा है देखो दिल पर कोई तबाश पक्ष वाला कोई पक्ष नहीं, सभी भगवान है। आप केवल भगवान हो हाँ बना दो हृदय पर रोषण कीजिए, कोई कहो कोई राष्ट्रगत उत्तर दीजिए हा बाबा जी मत दाई भी दिरा कह रहा हूँ दाई भी बीमारी भले तो बीमारी और शीर्ष हो जाओ अरे बैठा दे तो बूटो भाई माला रहे टिकट भाई केवल स्वीकार हो आप एक बार सरल हृदय से देता पूर्वक मैं भगवान का हूँ ये मन और ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान की लीला है। एक बार जैसे आप ये कन्या है उसे चिंता होती है ब्याह दिया अपने आपके पास ही बैठी प्यार में कम नहीं है परंतु अब चिंता है भाई को भाई बड़ा अच्छा मिल गया प्रसन्न हो गए भाई वहीं बैठे बड़ा चिंता बन गई। ऐसे अपने आप को भगवान को मान लो चिंता छोड़ जो वैसे वो चिंता हुई सज्जनों आनंद बहुत है बहुत बहुत है हरदम खुशी है हरदम है हाँ भाई वर्ग यह है प्यार भी भूखा वही है सब कुछ है परंतु वो दूध हो गया वो तो दूध हो गया। ऐसे अपने आप को भगवान का मानो भगवान का है स्वीकार केवल स्वीकार खाना उन्होंने एक बार मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे एक बार सदा के लिए हो गया कह जाता एक बार हो गया सदा के लिए हो गया आपके बेटी होते हुए कुछ हो उसे ससुर गोत गए तुम्हारे सास बड़क हुआ है भाई पर देखा रसो में नहीं जाना देर बड़क हुआ हमें कोई काम करना हो तो भाई भाई कौन पूजा है रोजगार है हाथ है आप ही बड़क हुआ भाई को बोलते ठीक है भगवान का पूज रहा मेरो और जिनके प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है ऐसे ठाकुर जी पुत्र केवल भाव है अब भाई का गोत्र आपका गोत्र तैयार ऐसे सब अच्छुत गोत्र है बहुत दामी बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है बड़ी उत्तम बात है केवल स्वीकार करो सीखो और मैंने कुछ नहीं बहुत भाई वो खराब मेहनत करे कोई मेहनत नहीं ब्राह्मण कहे और अग्नि की साक्षी में और ब्राह्मण देवते कहते हैं बेटी ये तुम्हारे बेटे प्यार से हुई प्यार से कहता है बेटा हाथ गोद हो गया ऐसे हम गोद हो जाएगा अब जीवन महान शुद्ध हो जाएगा महान पवित्र हो जाएगा संत महात्मा हुए अच्छे गुण में हुए नीचे गुण में हुए मुसलमान हुए हिंदू में हुए पारसी में हुए केवल स्वीकार कर कितनी सीधी हो सकी नहीं शंका शंका नहीं चाची तो पूछो बता रहे गए तो पूछो एकदम सच्ची बात है केवल स्वीकार है भाई भाई अलग होते हैं तो अलग अलग होते ही अलग होना और साथ रहना प्रेम के लिए नहीं साथ में खटपट रहती है अलग हो जाओ प्रेम हो जा साथ में रहना प्रेम के लिए अलग होना प्रेम के लिए प्रेम बात करिए नव योगेश्वर गए महाराज जनक कह गया तो जनक ने सबको प्रणाम किया सब प्रणाम करे कभी हरे अंतरिक्ष पिलाएर करवाजन फिर अलग अलग गया तो पूछा गया दो वर्ग ने उसका क्यों पहले सब तो जनक बोले शरीरों का पता नहीं है एक को नमस्कार होगा नहीं होगा एक बात नमस्कार बोले पीछे शांति जगह क्या पता एक को नमस्कार है तो हमारे यज्ञ में बता रहे हैं तो सब एक है कोई बात है तुम अब भगवान को स्वीकार कर ले और कीर्तन करना है भगवान को स्वीकार कर ले, अभी कीर्तन करना है, वही राम को नाम जपू और कीर्तन करना है। श्रीमंत नारायण नारायण नारायण श्रीमंत नारायण नारायण नारायण श्रीमंत नारायण नारायण नारायण श्रीमंत नारायण नारायण नारायण श्रीमंत नारायण नारायण नारायण श्रीमंत नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सियावर राम चंद्र की मोर मुकुट वंशी वाले गंगा मैया की जय। हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण